değirmen, şu derede değirmen, ben pambuğu eğirmem, ben pambuğu eğirmem. Eğil de bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim, kaşlarını devirme, gözlerini devirme. Aman aman Konyalı, her gün böyle olmalı. Aksin elin üstünde fındık fıstık kırmalı, fındık fıstık kırmalı. Çarşambadır çarşamba, gitti gelmez perşembe. Aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim, sen doldur ben içeyim. Perşembedir perşembe, her güzellik var sende. Perşembedir perşembe, her güzellik var bende. Kavakta guru dal var, kavakta guru dal var. Ayakta mavi şal var, ayakta mavi şal var. Hanım beni seversen, hanım beni seversen, diz gel Allah'a yalvar, diz gel Allah'a yalvar. Aman aman Konyalı, her gün böyle olmalı. Aksin elin üstünde fındık fıstık kırmalı, fındık fıstık kırmalı. Çarşambadır çarşamba, gitti gelmez perşembe. Aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim, sen doldur ben içeyim. Perşembedir perşembe, her güzellik var sende. Perşembedir perşembe, her güzellik var sende.